نو باقی خو به بچ شي او هغه یو تنم کیدای شي چې په لامبو باندې ځان بچ کړي، د هغه مرګ هم یقیني نه دی. نو حسن یې واچوم د ده نوم وښود. او څوک وایي چې نه کشتۍ والا ووایي چې په دې کې څوک داسې غلام ناست دی چې هغه د مالک نه بې تپوسه راغلی دی. نو حسن یې واچوم د یونس علیه السلام نوم وښود. دې دو کې هره خبره چې وه خو تقدیر کې لیکلي وو چې سروز یې څه وخت دی د مئی په خېټه کې تېر کړي، خو تقدیر کې دا نه و لیکلي چې دی د مئی په خېټه کې مړ شي. نو مئی بیا وغورځو، ځکه تقدیر خو بدلېږي نه. او داسې میان شته چې لوی لوی جازونه تېروي، نو دا خو بني آدم و. نو داسې ناشنا خبره تا خو واړه واړه میان لیدلي، نو ته بجدا به څنګه تېروي؟ په سمندر کې لوی لوی میان چې د هغې خېټه لوی بنګلې په شانې وي، اور جندی سجنہ تے مراوت ایشی خلق راو باسی کلا. نفل تقمہو ندنورے پشانی تیر کو یونس علیہ السلام مئی فل تقمہ دا لقمتن نمشتق دے لقموی نورے تا لکد یوی نورے پشانی تیر کو دنورے پشانی تیر کو او دے ملامت کون کے اوزان چې زه بے اجازه راغلی ما الله اجازت نو را کړی او راغلم دا رانه غلطی وشو. نو دا غلطی وا گناه نه وا، خو د پیغمبرانو شان خو بلند دی. کنه قتاده بن دعامه سدوسی وایي چې د مئی په خېټه کې درې ورځې پروت و، درې ورځې د مئی په خېټه کې. امام جعفر صادق نے قول مروی دے چھے او رضے ہو، او دا ابو مالک نے مروی دے چھے سلویخ رضے دے مئی پخیتا دے، او عامر شعبی وائی چھے بس دا ساخ پا وقت مئی تیر کرے ہو او مازیگر بیا غار تاو غرزاو نیو سو گنتی تیری کری. قرآن کریم مودا ندا خودلی او رسول اللہ هم مودا خودلی ندا. لا اقوال دی که تا تمہیں بیان که اگی که زمان سا غرز نشتا. سلوی خرزی تیری کری وی او که او رزی تیری کری وی او که دری رزی تیری کری وی او که صرف یو سو گنتی وی یو دودری گنتی وی چه ده ساخ پا وقت که تیر که مازیگر یو گرزون یو سو گنتی شوی. والله اعلم اغی که زمان غرض نشتا، لیکن چه الله و رسول تعلیم نده کری و تعلیم مغل ضروریم نده. فلولا انه کان من المسبحین کچری نوی ده ده تسبیح و یون کنا ده مئی پا خیطا که نو پاتی شوی باو ده پا خیطا ده مئی که اغه روز پوری چې خلق پورته کول شي د قبرونو نه نه به د مې د خېټې نه راوته و. خو نیټه پورا نه و نه د مې په خېټه کې سوال کو، نو وګورځو ما د بل عرائی په میدان کې و هو سقیم او د بیمارو، ځکه چې مې په خېټه کې وخت تیر کی خو بدن به ډېر بیمار او کمزور و. موږ زرغون کو د ده په جسم د پاسه یو ونه د کدو دا غبل ونی دا پاس او خود نصوره جور شو سفر جور شو قدرتی امون دے لے گلے او سل ذرا کسانو تا دا قوم سل ذرا کسان او یزیدون بل یزیدون بلکہ زیادو دیو لکنا سمرا زیادو اگا قرآن تعین انکو سدا پاس او لک خلق تفسیر ابن دا دا سنن ترمذی کے سنن دا ترمذی کے سنن ترمذی کے دا ابی ابن کعب روایت میں کہ ابی ابن کعب تپوسو کو دا رسول اللہ نا کہ اللہ پاک وہی چھ یو لکو او بلکہ دین سے زیادتون دا زیاد سمرو. ابی ابن کعب تپوسو کو دا رسول اللہ نا نو رسول اللہ وی دا زیاد شل ذرا ہو ایک لاکھ بیس ہزار کسان او سا اقوال پا کدورم دی خوزیات غور اقوال امداد زکر ترمیزی کی نقل شوئے نو ایمان نو اوی ایمان رو ورپسی چا عذاب اولی دو او یرا پیراغلا نو اغی توبہ ہو اسطلا او دے خبر نو نو اللہ دے خبر کو جستا قوم خو ایمان رو رہے دے نو بیر تا قوم تر آگئے اخپل قوم کی اسے دو او بیا پا اخپل نیتا بنی وفاد شو نو فیدہ او رسول مگا دیتا ترس وقت پوری یاد اولا رہے کہ دا یونس علیہ السلام دا قوم دا ایمان مسئلہ جدا دا او دا یونس دا مئی پخیتا کی ساتل سا وقت پوری دا مسئلہ خبر جدا دا دیدی یو بس رس ربط نشتا مولانا مودودی وی چی دی ایمان اللہ دا غیزه کا قبول کو چی دے بی اجازه را غلی او ندا صحیح ندا دا زند خبره دا غزند خبره در ایمان چی ضربت نیشتا اجازه نا بغیر لار دا غلطی وانو اللہ و تا دا زورو نور کرا دا خبر اخلاص شو لہذا بی اجازه تل پکار نو خوشو اجتحادی خطای قوم ایمان ولی قبول کو پدی وجہ نہ چدا پیغمبر بھی اجازی تلے ہو زکی دا ایمان قوم ایمان اللہ قبول کو نہ دا وجہ نہ ایمان زکا قبول کو کیا کی ٹک پٹیم ایمان روڑے ہو نہ غرغرے نہ مخ کے ایمان روڑے ہو اور پدا کا وقت کسی سوک ایمان روڑی اللہ قبول ہے سوک ایمان روڑی اللہ قبول ہے دا زن لخبر ہے دا غزن لخبر ہے او قوم ایمان روڑے ہو ایمان اللہ قبول کرے ہو ذکر چھلے غرغرے نمخ کی ایمان روڑے ہو خودے خو خبر نو چھ قوم ایمان روڑو چھ خبر چھ نبیہ را گئے نبیہ وسرہ وسے دو پا خبر تیم وفات شو پس تپوسو کا جدینا شایستاد رب دا پارا لونہ دی او دی دا پارا زامن دی او آیا منگ پیدا کری دی فرشتے خزے چھ دی موجود ہو وہم شاہدون او دی حاضر ہو فرشتی نہ خزی دی اور نہ علکان دی اغزان لہ مخلوق دے باقی ناری نہ زنانا نشتا ادی وہ چنا غلونا دی خبر سے بے شک بیچ دی دوج دے دروغ نہ وائی کہ اللہ پاک ولد اللہ کہ اللہ پاک اولاد دی ولد رضان دا پارا اور دی دروغ ہوئی آیا غورا کری دی اغزونا پا زامنو سشوی دی پتا سو سنگا فیصلہ کوئے آیا پس نصیت نہ قبل ہوئے آیا اشتیتا ہو دا پارا دلیل خکارا راوڑے کتاب اخبل کرشتی نیے او دی گرزئی دا اللہ او دا پیریان امنس کی نصب باگ عرب کا مقلانو سوچ کوا خبر ہوتا عام قریشو دا خبر نوا کرے ناچی کم دلتا اور پسی نقل شوا دا عام قریشو نوا کرے باگ قمقلانو بدا خبر کولا چرا خاپرے چکم دی دادا اللہ خزی دی نو اللہ حقیقت اشارہ ہو کلا چرا بےہودہ گوئی کوئے تاسو یو بیما توجید دی آیت دادا کہ گرزئی دا اللہ دا تیریان من کے نصب یعنی تعلق اور رشتہ اگر تعلق اور رشتہ دادا کہ اللہ پاک ہم غیب بنی عالم دے او دی ہوئی کہ پیریان پر غیب پوئی نو دا خدا اللہ سر رشتہ قائمہ شو تاسو دا پیریان رشتہ دا اللہ سر قائمہ کرلا نو عالم الغیب اللہ دے او پیریان نبی او حال دادی چی پوئی کی پیریان چی دی با حضرولی شی پا دوزخ کی پاکی دا اللہ لرا دا اغا خدایانو دا اغی خبرونا چی دیئے بیا نہیں الا عباد اللہ المخلصین مگر نبا حاضری کی پا دوزخ کی دا اللہ بندگان ورک ریشوی بے شک تاسو چی ہے او اغا خدایان چی تاسو عبادت قوائے دا طول با دوزخ لگئے وما انتم علیہ بقان فاتنین بے شک تاسو او اغا خدایان چی تاسو دا غی عبادت قوائے

جلد ایک صفحہ 227 کے نقل شوے دے. او دا حدیث مسند ابو یعلا کہ ہم نقل شوے دے, مسند ابو یعلا موصلی کیا چاپ شوے دے اور زمون کتب خانہ کے موجود دے آگے کم نقل شوے دے, اور دا حدیث نمبر دے 2583. او دا روایت پر تفسیر ابن جریر کی ہم نقل شوے دے, لیکن ما خود کتب و دا احادیث و حوالہ ورکلا تفسیر ابن جریر خود تفسیر کتاب دے ردا شان نزول دے. ابن عباس وہی چ ابو طالب بیمار شو نو قریش تپوس لراغ لگ, او رسول اللہ ہم تپوس لراغ ہے, او دا ابو طالب دا سر پخوا کی دا ناستی یو زیو دیو سری دا ناستی زیو, نو ابو جہل ذر راغ ہے اغا زی کے ناست, دا ابو طالب دا سر خوا کی او زیو التا کے ناست, او باقی کسان خوشا کے ناست, نو ابو جہل راغلے او تپوس لا خوش شکایت شروع کو دا رسول اللہ پبارہ کی, اویچ اے ابو طالبہ تا دیر وارتا نگوری چی زمونگ دا خدایانو پسی بد بئی دے ور غرزی کی زمونگ پا خدایانو کی دا ترجمہ دا ان دا کلام دا عربو کی کنایہ دا دا توہین نا زمونگ دا خدایانو توہین کری, نہ توہین خو رسول اللہ نہ کہو خدا و توہین کار دا غی دک نا جدا کارساز نہ دی حاجت روا نہ دی مختار کل نہ دی لائق دا عبادت نہ دی نہ دا خو آغی تا توہین کار دک نا زمون دا خدایان و توہین کئی, نو ابو طالب اوی چ ایر وارو دا سو وجہ دا چستا قوم ستا شکایت کئی, نہ خوستا خپل قوم دے دیتا دے شکایت موقع ولی ور کئی او دی ولی خپا کئی مال قوم کا یشکو کا, نو رسول اللہ اوی چ زخو دا خپل قوم نا دی یوی کلمی مطالبہ کوما آیوہ کلمہ دے دین غوارم بل سن غوارم یو خبر غوارم چی اگا خبر دی امنی نو باقی عرب با دی تابیشی او عجم با دیل جزیہ ورکی ٹیکس با ورکی دا دنیا اگا فیدہ بیان کرا اصل فیدہ خدا آخرت دا خودی کو دنیا دیر مہینو جو دنیا فائدہ و تمخ کے بیان کرا نو آخرت فائدہ ہو بخبل برازی, ابو طالب اوئی کیا کما خبر رچ دی قوم نہ تغواڑے سپاہی دیتا عرب بدری تابیوی اور عجم بجزیہ ورکی کما خبر رہا رسول اللہ وی آغا خبر دادا چلا الہ الا اللہ نشتے بل کا لائق دا عبادت سوا دا اللہ نا او دید دی اخبل و آلہو دا عبادت پریگی ندی و تا سجدہ کئی او ندی و تا رکو کئی او ندی دا آغی پنم نظر و نیاز ور کئی دا عبادت حق دار نا بس دا غوارو نو اللہ بدیل بادشاہی ورکی نو ابو جہل و نور و سردارانو چھ تپوس لراغلیو اغیوی چھ آیا دا گنو خدایانو نے یو خدای جور کو او پاس دا روان شو او اتوی چھ بخبل خدایانو ٹنگ شے دا یو ناشنا خبر دا چھ دے کئی مونگ دا پلار نکن آوری دلی ندا میں منیتا ہو چھتا خطا نکی دا غی بارہ کے دا آیت دا سورت سواد ابتدائی آیتنا دی واقعی بارہ کے نازل دی سواد

اور تعجب کو دی چراغ دیتا یرا ان کے ددینا اوائی کافران چلا جادوگر دے غط دروغ جن آیا دا اگر زول گنو خدایانو نا یو خرے بے شک دا یو شید ناشنا دیر ناشنا عجاب وزن فعال بندی مبالغی سیغہ دا دا ترجمہ دا بے شک دا خبر دی محمد یو سیز بے عجاب دیر ناشنا او روان شو دا سرداران ددینا او یو بلتے وی چی زی او صبرو کے پخبل خدایانو بے شک دا خبر دا محمد چی دا لشے ان البت یوسیز دے یورادو چی ارادہ کولی شی دینا دا خپل غرض او دا پا کس خپل غرض دے ندا اوری دلی منگ دا خبرہ پا خپل اربنی رستنی دین کے چی زم دا پلار نکا دین دے ندا دا خبر دا محمد الا اختلاق مگر دا زان نجوڑا ولدی اختلاق منا زان نجوڑا ولدی آیا نازل شو بدبنی نصیت زمونگ دا مننا لولی سردارانو کی چا سردار لا پیغمبری ور نکلاو دی یتیم لور کرلے دے خو پیدا شو ہے یتیمو ندھیلا بیا منتو ندھد پیغمبری منگ سنگاو منو ندا خو دلیل نو کنا خو تکبرو اللہ وہی کہ بلکہ دی پا شک کی دی زمان نصیحت پا بارا کے بلکہ دیلا سکل ہے نیرے زمان عذاب نہ ذکر دا خبری کئی کا عذاب ہو سکی نہ بیابا دا خبری نہ کئی آیا شتے دی سر خزانی دا رحمت در ربستا چی غالب دے و بخون کے دے یا شتے دی سر بادشاہی دا اسمانون اور دا زمکو دا اغس جب ما بین دا دوارو کی دی او دیخ پس او دیخی جی دی فی الاسباب پا دی لارو کے یعنی پا اسمانونو کے کہ خطے شی ذکر چھے وحی خدا برا ناراضی ندیلی اوخی جی ادا وحی جی بند کی گئی دیری لخکاری پا دغزے کی یعنی پری دنیا کی کہ شکست ورکڑے شوے دے اغیتا من الاحزاب تا قومنونا او ڈڈلونا ڈڈلونا احزاب جمع دے حزب دا حزب پارٹے تا ہوئی دیری پارٹے تا باشی دروغ جن گنلے و خپل پیغمبر با دینا قوم دا نوح او عاد قوم عاد او فرعون ذل اوتاد کہ میں خونو والا ہوں فرعون میں خونو والا ہوں کنایا دا دا مضبوطیانا یعنی دا مضبوط حکومت والا ہوں لکسن کہ میخ سلیت پیوزے پنی تکوئی نو آغا مضبوط شی نو دا میں خونو کنایا دا مضبوطیانا دا یعنی مضبوط حکومت والا ہوں حکومت واقعی مضبوط ہو اور قوم سمود اور قوم لوط اور جنگل کی اسی دن کی ایکا والا خاندان دا ایکا اولائک الاحزاب دا حق ڈلی دی چلکو مڈلو بنی عذاب نراغلی ان کلن نو ہر یو دینا مگر درو جن گنلیو پیغمبران نرشتی آشوے ہو پدی بنی زمان عذاب او انتظار نہ کئی دا کسان مگر یوی چغی چی نبوی دی چغی دا پارا من فواق واپس کی دل او یا بندی دل لفواق مانا دا انقطاع و رجوع ما لها من فواق ما لها من انقطاع و رجوع خویوزل دا شپیلی آواز شروع شی نبندی گی ببیانا من کی وقفہ بنائی قالوا وقالوا اوائی دا کافران لطوقنا وی کہ ربنا اے زمان ربا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب ذرا کا منتا حصہ زمانگا مخ کی درواز دا حساب نا زمان دا حصے چسا عذاب دے اگا منگ لأسرا کا او یا کہ ثواب دے نہ زمون دے اسی ثواب مونگ لے دنیا کے راکا آخرت کے نہ ہوا مطلب ادا چاہ آخرت شتے نہ دے نہ ٹوکے ہو کر قطبہ نہ مانا نصیبہ نہ او دا قطبہ یو بلا مانا ہم دا قطبہ دستاویز تا ہم بھئی رسید تا زمونگا رسید مونگ لے اس راکا یعنی زمونگا عمل نامہ مونگ تا اسو خیا چې توه قیامت کې به عمل نامه استاسو ته ورکول کېږي نو موږ ته عمل نامه اوس وخیا نو د قطه عمل نامه معنا هم جوړی ده جوړیږي او مفسرینو کړی ده لیکن نصیبه معنا زیاته غوره ده ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب نصیبنا قبل يوم الحساب صبر او کا اے پیغمبرا پا اغا خبرو چی دیئے کئی لیکن چی دا خبری خودی کا ٹوکی نہ کئی کنا دو رسول اللہ ذرا آزا رئی او یاد کا زمان بندہ داود ذل اے دی اغا طاقتنو والاو طاقت والاو طاقت وارو او بے شک دے دیر را گرز دن کے اللہ تا پا وقت دا سختے کی یا پا وقت دا تکلیف کی اید دلتا جمع دا ید ندا اشتباہ خدا گرزی کی دن ہے چاہتا چی دا اید و لفظ دا با جمع یا واحد ید دے لکا ایدی کم جمع دے ید وی لا سنا خدا آغا ندے دا اید جمع دے ید ندے دا ایدن پا وزن دا فعلن با نسی غد مصدر دا پا معنا دا قوت بسر نزل اید زل قوة او دا دا آدھا یعیدو ایدن مصدر دے آدھا یعیدو بروزن باعا یبیعو باع یبیع بیع باع یبیع بیع نو آدا یعید اید آدا یعید اید زان کو یہ بخبر نسنگا چه بیع مصدر دے دا باع یبیع نو اید مصدر دے دا آدا یعید او دا اید مانا دا قوت زل اید زل قوة طاقت والو کم طاقت دو قسم طاقت دے یو دینی او یو دنیوی دینی قوت داو چی روحانی قوت دمرا مضبوطو چی نیمش پا بے خوب کو او بیا با دریم حصہ کے پاس ادنو عبادت بے کو او آخر حصہ کے بیا بے خوب پورا کو نو دا دینی قوت والا او چې دومره ډیر عبادت پہ کو دارنگ حدیث کے راضی چې بہترین روجا پا نفلی روجو کی سوم داود دے یو رز بے روجا وا یو رز بے کوجا وا بس دے میاش تی نیمہ میاش با روجا وا نیمہ با کوجا وا خو یو رز با روجا و نیولا سوا بے کوجا کرا بد رز بے روجا بد رز بے کوجا یو رز روجا یو رز کوجا دو رسول اللہ وی غور روجہ دارا لکہ جدا گرانا بھی نسبتا دا روجی بھی نہیں او جہاد دا میدان نبا دا روجو باوجود نتختی دو یعنی دا روجو پا وجہ بدے کمزورے کے دو نا جی جہاد پری دی کہ جہاد موقع وراغلہ نسر دا روجی نبا جہاد کرو دا روحانی طاقت ہو ایمانی طاقت ہو دینی قوت ہو اور دنیاوی قوت خدا ہو چھ حکمران ہو اور غیر مضبوط حکومت کو طاقتور حکمران نزل اید دا مانا او عوام مانا خدا بار بار ہی ذکرے دا کثیر الرجوع اللہ تعالی فی الشدائد غلطی با اوشوانو اللہ تبارا اگرزد معافی بے اوغختا مصیبت برا گئے نو اللہ نبی سوالوں کو را گرزدن کے با اللہ تب وقت ہر مصیبت نو رسول اللہ توائی چی سنچ اغدیر صبرناک بندہ و زمان نو تم دقا سے صبر کوا پستا خلاف دا خبری کئی خود صبر کوا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ بیشک مونگا تابع کریو غرونا دسرا چه تسبیح بے بی ماخام او سحر آشیون مازیگر اشراق سحر سحر مازیگر دروز پاول کے پا آخر کے بدو تلاوت کا و زبور بے لستو اور نور اللہ بے یادو نمارغان و سرم ادری دل اور تسبیحات لے وے او غرون و بہم تسبیح وے دری خطا تمخ کی دو زلا بلکہ دری زلا وضاحت شوے دے کہ دا معجزہ وا دا گونج نو اب متجددین وائی سر سید او دا حق اولاد او غلام احمد پرویز او دا حق قسم خلق چی دا غرونونا مراد دے زنگلی بنی آدم غریز بنی آدم وحشی بنی آدم او تویر نا مراد دے قبیلہ تویرو دا بنی آدم و یو قبیلہ وا چی نمی تویرو قبیلہ تویرو او نمل نم قبیلہ نمل مراد دے او دا تسبیح نا او دا کل اللہ اواب نا مراد دا دے چی اغا دا داود علیہ السلام تابدارو او دا قوانین فطرت تابدارو او داود ہم دا قانون فطرت تابدار دے دی خود قانون فطرت پجاریان دی خود کا گردان اس دکڑے دے داغ تابی دانچ تسبیحات نبی ذکر چی معجزات انہوں نے منکر دی رندا دلالت بینا دے دلالت بینا دے تفسیر قرآن نہ دے تحریف قرآن دے دا مانا نہ پلغت کی جوڑی گی نہ پسیاق و سباق کی جوڑی گی دا مانا نہ رسول اللہ کرے گا نہ صحابہ کرے گا نہ تابعین کرے گا نہ تبع تابعین کرے گا او دا صحابہ دا قرون مشہود لہا بالخیر دا اجماع خلاف مانا کول تحریف قرآن دے تفسیر قرآن نہ دے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں دا گمراہ فرقہ دا دین اجرے گا دی تا تبلیغ کوا جدید اصلاح کوشش کوا اور دیر پہ حکمت پہ تدبیر پہ خیارتیا پہ نرم کوا خود دی نظان او ساتا دماغ دی خراب نہ کی عقیدہ دی خراب نہ کی آخرت دی خراب نہ کی محرفین قرآن دی متجددین پیرا محشورا امگا تابع کری وی دد پارا مرغی کہ جمع کولے بشوی او دیو ادری دی او اغیبم تسبیح وی داود علیہ السلام بچ تسبیح وی ناغیبم موجزہ وی کل اللہ اواب ہر یود دینا داود علیہ السلام دا پارا راگر زون کیو تسبیح لرا دلتا اواب نہ مراد دے تسبیح آگر زول او مضبوطہ کرے وہ منگا حکومت دے دو مضبوط کرے وہ منگ دے دو حکومت اور کرے وہ منگ دتا علم و فصل الخطاب او واضح خبری میں کولی فصیح و بلیغ خبری خطاب مانا کلام او خبری او فصل مانا واضح ایادا کہ والخطاب الفاصل بین الحق والباطل او علم وسر خود جی پیغمبر حکمت نمراد علم دا احکام دا شریعت علم عرب جب کی ملک مطلقی حکومت توئی ظالم ویو کا عادل موروثی بادشاہت وی او کب مشورہ دا خلق و پخوخہ جور شوی وی دا مسلمان حکومت وی او کب دا کافر وی عادل وی او کب ظالم وی نیک وی او کب بد وی بادشاہت وی او کب شرائیت وی

فآغی کی خود ذرہ بر پوٹے اشتباہ او ابہام او اشکال او گرانوالے نشتا بالکل روزی روشن پشانی دی آیتنو مطلب واضح دے او عیان دے او اخکارہ دے اغصد کہ داود علیہ السلام بنی اللہ لوی احسانات کری اغا احسانات و انعامات اوش مارل بیاوئی چی ما پی یوزل ازمیخ کرے ہو چی ددد عبادت روزوا و دغ رد بد ملاقاتونا ام نکول او فیصلی بی ام نکولی خاص دا عبادت روزوا یو خروزانا عبادت اگنا او یو خاص لیکن دو کسان دا مقدمی فریقین دا دیوال نا ادنگل دے او یاری دو قواغی بھی میں یاری گا مقدمہ ہی پیش کرلا او دا فیصلہ اکرلا خود دی مقدمی دا نوعیت دا سی ہو چی ددنا ددی مقدمی دا نوعیت نا چی دسر یو کمسل گڑی دی زما یوادا او دیوی دا خبلا یو مال راکا چه زما دا اصل پورا شی و آغست خلانه دا خو غواری ندوی دا زیاده کئی نددی مقدمی دا نوعیت دا سی ہو چه ددی نوعیت سر تعلق لرون کے خپل یوا کمزوری یا لغزش دتا یاد شو داود علیہ السلام نو پا سجدہ پریوہ تو معافی ہوگو پوئی سوچ دا اللہ پاک دی مقدمے پا ذریعہ پا ما ازمیخ کرے دے او ما تا زما یو کمزوری اللہ یاد کر نو اللہ ای ما دے او بخو او یوازی میں بخلے نو درجہ ما تا نجدے دا پا درجہ کم سے کمی راغلے ندے نو منتبہ کسی سبق شو منگتا سبق پکی داشو چی پخپلی کمزوری پویشی نو مافی غوارا اللہ مافی کری نو زمونگا کمزوری خو گناہ ہونی او کل کبیرہ گناہ ہونوشی دا عام و خلقونا او دا پیغمبر کمزوری عرص چیوا گناہ نوا گناہ نا خو پیغمبر معصوم دے خو گناہ نا لاندی بس خلاف اولا کارو آغینام دے او یری دو نمافی ہو گفت نو تاسو جی پخ پلی غلطے پوئیشے نمافی ہو گفت آیت کسا اجمال دے چی پاتشو صرف دا پاتشو چی دا داود علیہ السلام اغا لغزش و کمزوری سوا پا آغی اللہ رناوانا چولا او دا اللہ پیغمبرم رناوانا چولا نزو بل بسر اناوا چو کچھرے دا کمزوری خکارا کول ضروری ہے کہ داود علیہ السلام نے فلانے غلطی شوی وا او پاغی دے پوئیشو دے دی مقدمین دو جینا دے دی خودل ضروری ہے نو اللہ پاک نہ ایری گینا نمونگ تبہ ویدی اچھ دا غلطی ہو لیکن دا آدم علیہ السلام غلطی راتا خود لے دا اتا تما بار بار ویدی چھ خطائی او غلطی بل شے دے او گناہ بل شے دے اگر خطائی ہوا گناہ نہ ہوا نو اگر خطائی خوراتا او خود اللہ چھ دا میاں ویدی چھ دلی میوی دا دلی ونی میوی مخورا او دو خور اللہ خو خیر ماو بخو نو دا آغا غلطی بھی ہم خود ہوئی وقت نکہ ضروری گنا لے اللہ پاک وہ اوئی نہ خود اللہ نو حافظ ابن کثیر وئی ابن کثیر چہ غور دادا چہ اللہ مبہم پریخ دے نو تیم مبہم پریخ دے دا کمزوری اللہ خکارکول مناسب ندی گنا لی نو تیم تپوس مکاوا او دا مو آیا چه سیب تا پوست نکو منزو خو پوی نشم او دا آیتونو پا مطلب خو چا پوی نکرم نو تو خب دیر خپوشوی خو آغا کمزوری دا تا معلومه نشوا چه سوا نو معلومه دی نشی کنن نور پکی کم ابهام پاتی شو پرده پا غی غلطه پریوتا نو پا صحیح حدیث کی امدری وضاحت ندے شوئے محمد الرسول اللہ وضاحت ندے کرے آیتم ندے کرے نو صحیح تفسیر خبر اددی آیتم ام اغدا اددی آیتم پا بارک صحیح خبر اغدا کہ حافظ ابن کثیر کرے گا ابہمو کما ابہمہ اللہ تعالی مفتی شفیع صاحب ام دخبل تفسیر پا دوران کی ام دا خبر اکڑا او دا خبر اصل کی دی ابن کثیر دا دیر محقق سرے ام دق زما خبر چی مونگ تیس علم نشتا چی کمزوری سوا خوص غلطی یاد اشوا معافی او غطل اللہ معافی او کر تنے لٹن کوا او نا تجسس کوا او نا پی بحث کوا او که خام خا نصب رے گی او تعیونی کئی او ضروری ندے خویوزے نگری گی او تی گرائی ضرورت نشتے خود تو وینا سیب سو سا غلطی خو بایی کنا سو خیا وی سا غلطی بایی خو اللہ ندا خود لی نزیر سنگا او خیمہ خبر دا قیاس و دا اجتحاد ہونے چی او خیار سرے دن او خیار توب نا دا او خیار توب خبر خونا دا خود نقل خبر دا او نقل راغلے ندے خو قیاسات بایی نو بازی وائی چه دا آزمائش داو چه اللہ پاک دتا خپلا دا غلطی پا گتا اخکارا کرا چه ستا دا یا ورز خاص کول او دا خلقنا پا خلوت کے کناستل مناسب ندی تا تا خدا دیر غر اخکاری چه عبادت مو کی یا ورز اواقی غور دے امو خدا کو یو پہلو دے و بل پہلو تا خلیفہ اے تا یواز یو عالم خنئی چی زخو یو رض با زان لکے نمان او نور رضی با خلق سرائیم نو کارنا با نخرابی گی نا تا خلیفہ اے انا یا داود انا جعلنا کا خلیفہ او دا خلیفہ کار یوازی پا گھٹ کے کیناس کلو اللہ یادول ندی دا خلیفہ کار دا خلقو فیصلے کول دی جا ہر وقت کے داغا دروازہ کلاوی او تا یو رز دا پارا دروازی بندی کڑی دی جننزا عبادت کو من ندے پا خبری غلطے پوئیشو چی زما غا غلطی داوا دا مالا نو پا کار چی ما یو رز خلقنا جدا شعبه انو ما فيه وغختان اللہ و تا ما فيه وکر او دا دو فرشتے وی دا انسان پا شکل کی اللہ راولے گلی پا دیوال او دانگئی انسان پا شکل کی جدے پا دی پوشی چدا سے استارعیت دے او تو پا گھٹ کے ناس دے اللہ با یاد ہے او ال تو با یو سرے پا بلبن ظلمو کی او چی فریاد لا رازی نستا با دروازہ بن گئی او ای بچ سبا رازہ ہے ننہ اگر ملاقات نہ کی ننہ عبادت کی نظر نیکی نبدی با جوڑا شی دا خلق و بنی والتا ظلم ہو شی اتا و پا نفلی عبادت کی مصروف او دا عبادت خو نفلی دے ہر وقت دروازی کلاو ساتا عبادت ام کوا خوچ خلق فیصلو وقت راگا انو آگا عبادت پریدا آگا نفلی عبادت پریدا دا غا فیصلی بیا لوی عبادت مشاید دا غلطی دائی دا دشان دا داود سر بیا مناسبت خوری خدا شاید میں ذکر ہوئی چاہ اللہ پاک خود تصریح نہ کرے چاہ غلطی دا ہوا گئے خواست دا قیاس نہ خبر اکو مولانا حفظ الرحمن ہوئی چاہ شاید دا غلطی ہوا اور دادا سے پس سمجھ کے راضی بعضی ہوئی چاہ دا آزمائش آگئے غلطی دا ہوا چاہ دا یو فریق بیان واورد اور دا بلتے انہوئی چاہ تا جواب راکا او دا آغا نا دا جواب غختو نا مخی فیصلہ و او رولا چا دے زیادے کئی او دا آغا نا بیانی وانا ورے دا غلطی وا دا خبره کمزور ده دا خو مونږه صرف فرض کوو چې بل نه بیان نو اورېدلې دواړه ناست یو بیان وکړو بل دا د بیان نه انکار نه کوي نو سړی تپوس کوي او بل دا ته ولې فرض کوي چې تپوس یې نه وکړې تپوس به د بل نه کړی او خو قرآن شریف ذکر کړی نه دی قرآن شریف د مقدمې ټول تفصیلات خو نه ذکر کوي غټی غټی خبرې ذکر کوي نو دا خو اسې مونږه فرض کړله چې د بل نه تپوس نه وکړې نو غلطي یې دا وه چې د بل نه تپوس نه بغیر فیصله ما وروه نو زما پریز خدا کمزورې ده خو خیر دا دومره د شان د داود علیه السلام سره دومره منافات هم نه لري یو خلاف اولاقه خو ظاهره دا نه ده چا دا ویلي دي چې دا ازمایش دا و چې الله دا ازمایش کو چې دی غصه کېږي که نه غصه کېږي چې دیوال نه ودنګل نو ویرېد خو غصه نه شو نو بیا معافي دې څه نه غواړي چې وایي غلطي خو وه وایي دا چې دا زړه کې لږ یره راغلې وه نو د یرې نه یې معافي وغوښته نو دا خبره کمزورې ده ځکه چې دا یره څه ګناه خو نه ده دا د پیغمبر د شان خلاف خو نه ده موسی علیه السلام اچانک مار ولید نو ویرېد نو دا یره څه شان نبوت نه خلاف خو نه ده دا هم کمزوری خبره یوه خبره بله ده چې هغه دومره مضبوطه نه ده خو دومره سخته قابل اعتراض هم نه ده او علامه نصفی مدارک کې هغه له ترجیح ورکړې ده او متعدد مفسرینو هغه له ترجیح ورکړې ده او ښه محققین مفسرینو هم ورکړې ده داسې کچو خلقو هم نه اغه دا چې دا داوود علیه السلام په زمانہ کې په بنی اسرائیل کې د بل دوست لپاره یا بل مشر لپاره خپل خزه طلاق ول او هغه ته آزاد ول عیب نشو ګرځي دا په هغه وخت کې عیب نو شرعاً خو ګناه نه ده کنه خدا دې چې عیب زمون په عرب کې خو عیب د ډیر لوی خو هغه عیب نه ګڼل کېږي او د څه مصلحت دپاره چاته ووایي چې ته طلاق ورکړه دې ښځې ته خپل چې زه په نکاح اخیستل غواړم په دې کې څه مصلحت دی زما نو دا مطالبه به هم عیب نه شوه ګڼلې سوچ کوی خبر وته او شرعاً هم ګناه نه ده او په عرب کې هم عیب نه و لقد رسول الله په زمانہ کې هم عبد الرحمن ابن عوف سره یو انصاری رورولی قائم کړ نبی علیہ السلام چې راستا رور شو عقل مواخات تفصیل میں تمخ کے بیان کړی دا غی اعادت حاجت نشته دا انصاری رور و توي چې زما جیداد دے دا ما سره تاثر بنیم کوم ځکه ته زما رور شوی رسول الله وی دا ستا رور او خزی زما دو دی نستا سرا دمورا وسائل پیسی نشتا چه وعده ہو کی نزیو خزی با طلاق کم بل سوک بتالا ورکی یا نا او طلاق سا گناہ خونا دا اتوے پا نکاو آخت خواغوی چنا اللہ جستا تا ستا پا خزو کیم برکت پیدا کی ستا پا مال کیم برکت پیدا کی ما تا بازار او خیا زمزدوری کولشم سوداگر سڑے ما مالا چل را دی اگا بازار و خود و بازار کے دا کاروبار کو لگا مجھا پس خمالدار بیا دیو انصاری خضر سر وادو رسول اللہ داو نوی چی تا دیتا ولی ویلیو چی ستال پارا با خضر طلاق کم طلاق شوی بیا نوی خدا وینا خوی کری وقت اپنی وینا بنی رسول اللہ اعتراضو نکو لگا ولی ویلی دی معلوم شو چی دا پدا گا وقت کم دمرا سعیب نو دا خبر حزین کے کی نوی نا لبا پوئی گئی نو دا دا یو افسر و اوریا او دیر مجاہد افسر دا آغا خضا و او آغا دیر دانشورا اخیارا و نو چا ویلی وو چې کدا داود علیہ السلام په کور کې وی نو دا به غوړی شاہی کور کی بھی حکومت کون حکومت بکور کے کہ وہ خیار خزائی نو دیرا فائدہ بھائی ندا حقیتا یو قسم درخواست کو چی صدا طلاق کا ورکی چی آزاد شی چی زما پا نکاح کے راشی اور زما پا حرم کے راشی را دیر اخیار دانو دا حکومت نظام کی اماتا مشوری را کئی نوری فیدی دیو دا شرعنم گناہ نوا دا غی ملک پر رواج کے میں عیب نو سوچ کوئے خبر ہوتا عیب نو نو دا آغا تا یو قسم درخواست ہوا یا درخواست ہوا او حال دا دے چھ داود علیہ السلام بی بیانی مخی دیری بھی یو کم سنوی نو اللہ پا دی دا درخواست مناسب ہو نگرو ذکر چھ دا عام سڑے نو دا پیغمبر ہو او بادشاہ ہو نو دا آغا یو افسر دا آغا یو صحابی چاہ سر محبت دے دے پیغمبرے دا وجہ نہ ہوں او دا حکومت دا وجہ نہ ہوں اگر خود دا خبر رد کولے نشی بدی وجہ نہ جدے با زور کئی دا منی او دا محبت دا وجہ نہ بدا اگر خبر رد کولے نشی ندا دا خد ندی کری نو اللہ دا فرشتے را ولی گلی او دے پوئے کو چستا یو کم سلخز مخی وی او دا اوریا یو خدا واتا دا اگر ندرخواست کو نو دا ندی ویلی چی حقا طلاق اکلا دا پا نکاح واغستا دا درخواستو دی سؤال ناجتی کا دی درخواست بنی اعتراضو کن پویشو جلا مانا ہو غلطی شوی دا دا وینام مالا پکار نو دا وینام مالا پکار نو نو دیکی نا گناہ دا نا صغیرہ گناہ دا و نا کبیرہ گناہ دا خوشان دا داود سرا مناسبا نوا نو دے پا غلطے پوئی شو معافی اغختا و اللہ معافی اکرلا صاحب دا مدارک و بعض محققین و دیرو دا توجی کرے دا دے توجی تو ہمزا بالکل غلط نوے ما او شان داودی سرا دے ہمزا منافات نشتا ذکر نندہ صغیرہ گناہ دا و نا کبیرہ گناہ یا مجمل پرے دا او یا پدا وجوہاتو کی وجبن محمول کا غرا داد جسنگ ابن کثیر وئی کہ اب ہنو کما اب ہم اللہ پاتشوا یو بولا تو جی کہ آغا اسرائیلی روایت بنی مبنی دے آغا اسرائیل و اسرائیلی خرافہ بنی مبنی دے آغا بکواس دے آغا دروغ دی او کتابونو کی خور شوی دی او خبر مجھ صحابہ و تابعینو نا نقل شوی دی خود صحابہ و تابعینو حکایتا نقل کری اعتقادا نقل کری ندی او بعض خلق پجیدو کشی چی سیب کتاب ما او کو تفسیر پاگی کی خود فلانی صحابینو مدے چلاغ ویلی دی ویلی دی حکایتا نہیں ویلی تابعی وی او سندی مخلے خبر دے مضبوط دے وکنے دے او کسنا جا جو مضبوط ہمی او دا خبرہ کری ہمی صحابی نو حکایتاً کرے دا اگا اسرائیلی روایات دی و بائبل کی اسم لکلی دی او خرافات دی اگا دا مومن پخلیم نراز لیکن جنجالیانو منگ مجبور کری ہو چی خلق پہ پوئی کچھ غلطے کی مبتلا نش اوریا یو مجاہدو او دا یو افسرو او دا حقا خضا داود علیہ السلام اولی دلا نو آغی دا پارے بل دروغ جو کردی افسانہ اولی دا نو سرے بسوال کی کسنگ ہے اولی دلا غسلی کون اولی دلا نو غسل کسنگ ہے اولی دلا نو سوال بسرے کی نو آغی لبے یو دروغ دا پارے بل دروغ جو رہی یو دروغ رشتیا کئی دا اگر دا پارا بل دروغ جو رہی چی داود علیہ السلام ناس تو یو مرغی راغلا دا دا خوخ شوا دے پاسی چی نیسم اگا اخوا لارا دے پسی لار اگا بیاو لارا دے لار حتی چی علتا دا اوریا پا کور بانی نظر پریوت اتفاقا او اگا خزی لمل نو دے پی مین شو او بیا اگا سر تعلقاتم قائم کرل او بیا افسر تے اولی کل

چه دا دروغ دی دا دروغ دی دا باطل او دا قصہ که انسانانو که عام و انسانانو که یو غٹ فاسق تا هم نسبت او که نو اغا غٹ فاسق با هم پا دی خبر شرمی گی چه خپل مجاہد افسر پا چلوال مرکم چه خلی راتا اوزگارا شد که چه خلی مالی دلی و پا اغی ماین شوی دی فاسق نا فاسق سریتا دی قصی نسبت کوا نو اغا با بی شرمی گی او چه جائے چه دادا اللہ نبی دے معصوم نبی ہو پاک نبی ہو ہر پیغمبر پاک و معصوم یوازی بادشاہ نو نبی ہو او حکمران ہو حافظ ابن کثیر وائی قد ذکر المفسرون هاہنا قصتا اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وان يرد علمها الى الله تعالى الى الله عز وجل دا اسرائیلیات تی او دا واقعہ دا داود دا قصے مجمل پریدا سنگا چا اللہ مجمل پریدا جسا کمزوری واما واللہ عالم چا سوا مافی و غفت اللہ ماف بکستان اوشی تم مافی غورا لقے غرض ابو حیان اندلسی قبل تفسیر البحر المحیط کے قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کے علامہ سید محمود آلوسی البغدادی روح المعانی کے علامہ ابو السعود و تفسیر ابو السعود کے امدق سے ویلی دی سنگچ دے نور مفسرین ویلی دی دا قصہ دروغ دا دا غلط دا دا بےہودا دا نظم دا ویما کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم دا دروغ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ امونگا بخلے ہو داود علیہ السلام تا سلیمان زوئے میں والا ورکڑے ہو او خب بندہ ہو سلیمان بے شک دے ہم دیر دیر را گرزدن کے ہو اللہ تا پا وقت سختے کی سو وقت کی چی پیش شو پا دبانی مازیگر پا وقت کی الصافنات الجیاد اصیل او تیز رفتار اسونا صافنات جمع صافنتن دا صافنا اغی استوی چه هر وقت کی مندی تا تیاری او دری اخبی بزمکای یوی اوچتا نیولیوی چه اس برا تا اشارہ کئی چه مند وہا ہوا هر وقت کی مندی تا تیاری اصیل او جیاد تیز رفتار اسونا ندا اوے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی بے شک ما محبت کرے دے محبت دلی اسنو دا وجی دا ذکر دا رب اخبرنا دا وجی دا یاد دا رب اخبرنا او دا معاینہ کولا حتی کہ پت شودہ اسنا پا پردکی خادمان و بوتلنو لکا دیوال ناخواشو یا بیائی نخ کاری دو کل شای نزدیوی خو منتا دیوال راشی نو پستر گو نخ کاری پت شو پا سپردکی مخد با سپردر آغلی ہو ندا حتی متعلق دے پا عریضہ پوری پیش شو تر حقی چی پر شو پر دا ند اوی چی واپس راولے علی پا ما بانی زمالا تسلی ند شوی دا معاینی بیائی قتل غارو او اسی پسترگو میں قتلی دی خلاص میں بھی ندے والے نرائے والے چی لاس پہ ہوا ہمان فتفق مسحا بالسوخ والاعناق شروع شو پا لاس راکلو سر پا پندو او پا مرائے دا منی او دا محبت نئے لاس پہ راکلو مالک چی پا ساروی لاس راک آگی نا ساروی پہ خوشحالی او دا لاس نیل فارم راکل چی خوشحال امشی لاسو نا او بلدا چی دام وجہ کی دیشی چکا چتا سا بیماری وی بعض خلق ماہرین وی اگر دلاس را خل نا پتہ لگی چی بیماری پہ کشتے ہوگا نا اگر وجہ ہم کی دیشی اگر بیماری آلو نا معلوم مولا آسی دمینے نا عن ذکر ربی دا عن دلام تعلیلی پا مانا گیا محبت میں ساتھ دے محبت دا اسنو او دا اسنو میں خوخ دی دا وجل یاد دا رب زمان ما تخفل رب یاد دے او چاہتا چا رب یادی نا دا جہاد ورطا ہم یادی لیکن چا اللہ پا جہاد دیر خوشحالی او جہاد چا چاہتا یادی نا اسنو بساتی ہے